Ekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 kwietnia. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Adam Z. uwolniony od zarzutu zabójstwa Ewy Tylman, orzekł sąd w Poznaniu. W samo południe, właśnie teraz, zabrzmią dzwony Archikatedry Warszawskiej na znak solidarności z mieszkańcami Paryża po pożarze Katedry Notre Dame. Ósmoklasiści mają za sobą egzamin z języka obcego, trzeci i ostatni. Przebiegł spokojnie, nie było sygnałów o nieprawidłowościach. Oskarżono o zabójstwo Ewy Tylman. Adam Z. jest niewinny, uznał sąd w Poznaniu. Nie znalazł dowodów winy oskarżonego, mówiła w uzasadnieniu sędzia Magdalena Grzybek. W ocenie sądu rozpoznającego niniejszą sprawę materiał dowodowy zgromadzony w niniejszej sprawie nie pozwolił na przyjęcie, by oskarżony Adam dopuścił się popełnienia zbrodni zabójstwa Ewy Tylman w sposób opisany w akcie oskarżenia, aniby w jakikolwiek inny sposób przyczynił się do jej śmierci. Z materiału dowodowego nie wynika również, kiedy i w jakich okolicznościach Ewa Tylman znalazła się w rzece, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy ktoś przyczynił się do jej śmierci. Uniewinnienia chciała obrona Adama Z. Od początku procesu adwokat mężczyzny powtarzał, że jego klient nie zabił Ewy Tylman. Prokuratura domagała się 15 lat więzienia, a rodzina kobiety dożywocia. Ewa Tylman zaginęła w listopadzie 2015 roku. Po raz ostatni widać ją na nagraniu z kamery monitoringu. W nocy z 22 na 23 listopada około godziny 3 przed mostem Rocha. Była wtedy w towarzystwie Adama Z. Latem następnego roku z Warty wyłowiono ciało Ewy Tylman. Stolica Polski solidaryzuje się ze stolicą Francji. Właśnie teraz zaczynają bić dzwony Archikatedry Warszawskiej. To na znak solidarności i duchowej łączności z mieszkańcami Paryża po pożarze Katedry Notre Dame, podała archidiecezja warszawska. Konferencja Episkopatu Francji ogłosiła, że dziś o godzinie 18.50 w godzinę wybuchu poniedziałkowego pożaru w geście solidarności z diecezją Paryża bić będą dzwony wszystkich katedr francuskich. Mimo strajku nauczycieli, egzaminy ósmoklasisty i gimnazjalne przebiegły bez zakłóceń, zapewniła minister edukacji. Anna Zalewska poinformowała, że poza pierwszym dniem, gdy podczas egzaminu gimnazjalnego trudności wystąpiły w trzech szkołach, wszystkie pozostałe odbyły się zgodnie z planem i z procedurami. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik zapewnił, że również dzisiejszy sprawdzian uczniów ósmych klas poszedł gładko. Nie otrzymaliśmy żadnych sygnałów z żadnej okręgowej komisji egzaminacyjnej, żadnego kuratorium, aby były jakiekolwiek problemy z przeprowadzeniem egzaminu. Dziś uczniowie pisali sprawdzian z języka obcego, wczoraj z matematyki, a w poniedziałek z języka polskiego. Wyniki 14 czerwca. 5164 zł i 53 grosze. Tyle wynosiła średnia płaca brutto w marcu w przedsiębiorstwach, w których pracuje ponad 9 osób. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że to o 5,7% więcej niż przed rokiem. W takich firmach w ubiegłym miesiącu zatrudnionych było prawie 6,5 miliona osób. Marcin Czaplicki z PKO Banku Polskiego mówi, że są to pozytywne dane. Jak dodaje, ważne są też informacje o wzroście zatrudnienia. To pokazuje, że i popyt jest, i podaż jest. Z drugiej strony rzeczywiście słabsza dynamika wynagrodzeń. No ale patrząc na to, jaki teraz mamy okres, czyli mamy okres przedświąteczny, a akurat przy świętach wielkanocnych one raz wypadają w marcu, raz w kwietniu. W związku z tym tutaj działa efekt bazy i to się odbije na kwietniowych danych, które naszym zdaniem mogą nawet być najlepsze od 2012 roku. Marcin Czaplicki dodał, że w kolejnych miesiącach zatrudnienie będzie rosnąć, ale w wolniejszym tempie niż ostatnio. Krytyczne słowa pod adresem Centrum Lewady za sondaż dotyczący Józefa Stalina. Wczoraj rosyjskie media podały, powołując się na wyniki badań socjologicznych, że co najmniej 70% Rosjan pozytywnie ocenia historyczną rolę Józefa Stalina, a ponad połowa interesem państwa usprawiedliwia stalinowskie represje i mordy. Komentator i polityk Jewgenij Roizman negatywnie ocenił ankietę Centrum Analitycznego. Rosyjski komentator niezależnej polityki Jewgenij Roizman napisał na blogu Radia Echo Moskwy, że nie ma żadnych 70%, a jedynie jest źle sformułowane pytanie. Trzeba było zapytać, czy jeśli waszych rodziców wywlekli nocą z domu, okłamali, torturowali i rozstrzelali bez sądu, a później wrzucili do dołu jak psy, to usprawiedliwiacie tego człowieka? Roizman w ten sposób wskazuje, jak jego zdaniem powinno brzmieć sondażowe pytanie. Ostrzega też swoich rodaków, że usprawiedliwiając poprzedniego tyrana, rozwiązują ręce obecnemu. Historyk Stowarzyszenia Memoriał badający zbrodnie stalinowskie Nikita Pietrow w rozmowie z Polskim Radiem stwierdził, że w Rosji potrzebny jest pakiet ustaw dekomunizacyjnych, które pozwolą na pełne rozliczenie się z historią i potępienie radzieckich zbrodni oraz samego systemu państwowego. W okresie Związku Radzieckiego, szczególnie za rządów Józefa Stalina, zgładzono kilkadziesiąt milionów ludzi, w tym Polaków. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie słoneczne. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie miejscami deszcz. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Tam oraz nad morzem silniejszy wiatr. W Kołobrzegu i Zakopanem 9 stopni, w Gdyni 12, w Krośnie 13, w Krakowie i Zabrzu 14, w Zamościu i Łomży 15, w Warszawie i Toruniu 16, w Pile i Opolu 17, a najcieplej w Szczecinie 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty z asortymentu RTV i AGD. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. W Lidlu tradycyjnie niskie ceny na Wielkanoc. Biała surowa marki Rzeźnik według klasycznego przepisu, bez dodatku konserwantów. Pachnąca majerankiem w 92% z wysokiej jakości mięsa wieprzowego. 23% taniej. 4,99 za 500 gramów. Tak, 4,99. I biała z szynki marki Peacock, wyśmienita na wielkanocny stół. 37% taniej. Również 4,99 za 500 gramów. Tak, 4,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na LOT.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Ten hit dwoi się i troi, by pomóc Ci w święta. Idealny do wypieków, sosów, smarowania. Dzisiaj w Biedronce. Masło Ekstra Mleczna Dolina. Opakowanie 200 gramów. Jedynie 2,99 przy zakupie 3. To aż 33% taniej. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Sprawdzaj codziennie nowy hit dnia. Hit, hit, hurra! Biedronka. Po prostu Twoja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. Proszę odsunąć się nieco od radioodbiorników, bo lekko chrypię i nie chciałbym wywołać pandemii. To już 8 minut po południu. Niedawno politycy, jak pamiętamy, ponownie wywołali temat przystąpienia Polski do Unii Walutowej, czyli strefy euro. Z jednej strony padła deklaracja Jarosława Kaczyńskiego o tym, że nie przystąpimy do strefy, zanim nie osiągniemy zamożności Niemiec. Z drugiej strony wejście do strefy euro w ciągu 5 lat to jeden z postulatów wyborczych Nowoczesnej. Nie ma w tej sprawie wspólnej deklaracji Koalicji Europejskiej, bo tam zdania są podzielone. Tak czy inaczej, jest okazja, by sprawdzić, co państwo uważają i czy uważają to, co uważali. Aż 65% Polaków, zgodnie z badaniami Instytutu Polster, nie chce wprowadzenia euro, głównie z obawy o drastyczny wzrost cen. W państwach, które przystąpiły do Unii Walutowej, trudno mówić o drastycznym wzroście cen, ale obawa po części jest uzasadniona. Chyba nie było państwa, w którym wzrost cen nie nastąpiłby, choć czasem na bardzo nieznacznym poziomie. Co istotne, to fakt, że dziś Polska nie spełnia dwóch z czterech kryteriów z Maastricht, których wypełnienie jest konieczne, by na poważnie myśleć o euro. Tak wynika z ostatniej analizy Komisji Europejskiej i także Europejskiego Banku Centralnego. Nie spełniamy kryterium kursu walutowego, no, z oczywistych względów nie uczestniczymy w mechanizmie kursowym oraz nie spełniamy kryterium długoterminowych stóp procentowych, które mamy na poziomie 3,3%, a tymczasem konieczny poziom nie może przekroczyć 3,2%. Czy można to zmienić? Można. Pytanie tylko, czy chcemy. Euro w Polsce, czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. Moim gościem jest pan Jan Król, członek Rady Głównej BCC. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, kłaniam się. Na mocy traktatu, jak wiemy, o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się do wprowadzenia euro. Zresztą za kilka dni, niebawem pierwszy dzień maja i 15. rocznica naszego przystąpienia. Czyli zobowiązaliśmy się, że będziemy dążyć do spełnienia wszystkich kryteriów konwergencji. W traktacie akcesyjnym nie określono jednak daty naszego wejścia do Unii Walutowej, czyli możemy na przykład przystąpić do Unii za 50 lat, prawda? No prawda, tylko że jesteśmy niepoważni, tak stawiając sprawy, ponieważ wśród dżentelmenów zobowiązania do pewnych decyzji zobowiązują. A to była umowa, która oczywiście daty nie zawierała, ale jasną deklarację określała. No i dlatego powinniśmy w dalszym ciągu być poważnym krajem i ten wymóg wypełnić. Według pana premiera Mateusza Morawieckiego przyjęcie euro w niewłaściwym czasie w takich krajach jak Włochy, Hiszpania, Grecja było przyczyną permanentnej stagnacji. Faktem jest, że trudno powiedzieć o tych państwach, że rozwijają się dynamicznie. Ba, no, prognozy wzrostu na ten rok mają marne albo nawet żadnego wzrostu tam nie będzie. Proszę pana, są dwie sprawy. Euro i wzrost gospodarczy. Sytuacja w krajach, które pan wymienił, nie jest związana z euro, ale jest związana z dosyć nieodpowiedzialną polityką finansową tych państw, polegającą na gigantycznym zadłużeniu gospodarek. I tutaj oczywiście Unia nie wprowadziła mechanizmów bardzo rygorystycznych w stosunku do poziomu zadłużenia. Polska szczęśliwie w konstytucji ma zapisany 60-procentowy dług w stosunku do PKB i to nas jak gdyby stabilizuje finansowo, tylko warto też przypomnieć, że mówi o tym konstytucja, tak często krytykowana i nierespektowana. Więc to są jakby dwa poziomy. Dziwnie, no ale też weźmy to pod uwagę, że kraje zachodnie Europy mające euro w tej starej Unii jakoś nieźle sobie radzą, ponieważ to Polacy jadą do tych krajów, emigrują, a nie odwrotnie. Trudno mówić. Po czym oni tam jadą? Po euro jadą, no. Po euro, łącznie z eurodeputowanymi, którzy są przeciwnikami euro. Jadą, żeby się w to euro nieźle zaopatrzyć. No, wie pan, to może nie kwestia samej waluty, ale wielkości tych płac jest tak pociągająca. Ale wracając... wielkość płac skąd się bierze? Z wydajności gospodarek. Polska gospodarka ciągle goni gospodarki zachodnioeuropejskie, głównie niemiecką, a szybciej mogłaby gonić, a tym samym zapewnić szybszy wzrost płac, mając euro. Zaryzykowałbym teorię, że ten wzrost płac, akurat o którym rozmawiamy, w przypadku płac dla eurodeputowanych, bierze się po pierwsze z rozrzutności, po drugie z zadłużenia się, bo wspomniał pani słusznie o relacji naszego długu publicznego do PKB poniżej 60%, w granicach 50%. Przypomnijmy zatem uczciwie słuchaczom, że ten poziom zadłużenia dla strefy euro, państw strefy euro, jest na poziomie, jeśli dobrze pamiętam, 87%. Prawda? Tak, i to jest oczywiście problem polityki gospodarczej tych państw, a nie sprawa euro, która nie ma z tym nic wspólnego. No, ja by może rzeczywiście uprościłem pewne sprawy w tej rozmowie, bo mam takie wrażenie, że często spotykam się z takim argumentem, przynajmniej tak ten argument jest eksplikowany, tak to do mnie dociera, że przystąpimy do euro i oto z dnia na dzień staniemy się natychmiast jeszcze bardziej krajem mlekiem i miodem płynącym. Tak jakby ta zamożność wynikała z samej waluty. Nie, ale proszę pana, nikt tak odpowiedzialny nie stawia. sprawia, bo tu mamy do czynienia z określonymi procesami i długoterminowo wprowadzenie euro, integrowanie się gospodarcze z krajami Europy Zachodniej pobudza gospodarkę. Tego dowodzą sytuacje krajów, które wprowadziły euro, a my bardziej niż o wzroście cen, które w złotówce też rosną, powiedzmy sobie szczerze, czy nie rosną ceny w złotówce. Rosną, ale mamy inflację na bardzo niskim poziomie. Rosną i będziemy mieli coraz wyższy poziom inflacji i coraz wyższy poziom cen, bo rozdawnictwo pieniędzy nie znosi próżni. Taka będzie konsekwencja obecnej polityki. I dlatego ucieczka od euro jest motywowana ideologicznie i politycznie, proszę pana. Jeżeli ja czytam wypowiedź niejakiego profesora Eryka Wona, członka Rady Polityki Pieniężnej, profesora, że wprowadzenie euro wprowadziłoby nieszczęścia na Polskę w postaci wojny oraz spełnienia się przepowiedni świętej Łucji, to przepraszam bardzo, warto traktować się poważnie i warto, żeby w takich gremiach zasiadali poważni ludzie. Pewne wypowiedzi rzeczywiście, to prawda. Należy traktować z pewnym dystansem. Tu zgoda. Niemniej ci ludzie zajmują poważne stanowiska. W tym duchu wypowiada się też prezes Narodowego Banku Polskiego. Ale tych pana oponentów również wśród tak zwanych poważnych ekonomistów jest całkiem sporo. Jeden zresztą z przedstawicieli tego środowiska niebawem za kilkanaście minut wystąpi w naszym programie. Jeszcze jeden wątek, jeśli pan pozwoli. Być może trafił pan i czytał pan ten raport, niemieckiego think tanku Centrum Polityki Europejskiej. Ten raport został opublikowany w lutym, zresztą bardzo uczciwie prowadząc debatę na temat euro, powołuje się na ten raport wczorajsza Rzeczpospolita. To jest raport dotyczący gospodarczych zysków, strat wynikających z przyjęcia wspólnotowej waluty. Analiza obejmowała lata 99-2017, dotyczyła 8 państw. No dlaczego 99 od tego roku? To jest oczywiste. Wspólna waluta Unii została wprowadzona 1 stycznia 1999 roku. I co wynika z tego raportu? Okazuje się, że gospodarki tylko trzech państw, czyli Niemiec, Holandii, Grecji również, co ciekawe, zyskały na wspólnej integracji. Dzięki euro Niemcy powiększyły znacznie swój dobrobyt we wspomnianym czasie o 1 893 000 000. Holandia o 346 miliardów. Natomiast w przypadku większości państw biorących udział w badaniu, jak wynika z wniosku raportu, lepiej byłoby, gdyby w 99 roku po prostu nie przyjmowały wspólnej waluty. Co pan na to? Proszę pana, gdybanie zawsze ma swoje dobre i złe strony, natomiast ja wolę iść w duecie z Niemcami, a i z Holandią, aniżeli z krajami, które gorzej gospodarczo przędą. Więc dlaczego Polska nie ma być tym krajem, który rzeczywiście będzie w perspektywie dającej się przewidzieć dorównywał poziomowi wynagrodzeń i poziomowi życia Niemcom, tego nie wiem. Mm. Jest ten lęk oczywiście historyczny związany z wiadomo naszą dramatyczną, trudną historią. Natomiast warto o tym wiedzieć, że właśnie euro ogranicza możliwości takiej niezdrowej rywalizacji, która historycznie prowadziła do tragedii. Ona za chwilę wywołuje nacjonalistyczne nastroje i zresztą taka argumentacja pojawia się wśród przeciwników euro. Oni sięgają bardzo mocno do tak zwanego zagrożenia suwerenności Polski. Polska była suwerenna parokrotnie w swojej długiej historii, parokrotnie tę suwerenność na własne życzenie traciła. Więc projekt euro powiązany z głębszą integracją w ramach Unii Europejskiej w moim przekonaniu jest gwarancją wolności, demokracji i współcześnie rozumianej suwerenności. Nie jakoś zawieszonej w próżni, nie rozważanej abstrakcyjnie, tylko realnej, w realiach XXI wieku wspólnej Europy. Noblista, ekonomista, wybitny, a Milton Friedman, ten od darmowych obiadów, powiedział, że przewidział zresztą, że przyjdzie kryzys strefy euro po 10 lat funkcjonowania. Komentujący tę wypowiedź profesora Miltona Friedmana, profesor Gwiazdowski powiedział, że noblista nie nie pomylił się o tyle, że rzeczywiście po takim czasie mniej więcej przyszło ratować strefę euro i gdyby nie ta interwencja, to ten projekt po prostu ekonomicznie zamknąłby się. A ja zapytam, proszę pana, w jakim kraju rozpoczął się kryzys 2008? To w kraju, który ma jednolitą walutę i to bardzo mocną, w Stanach Zjednoczonych. Więc proszę pana, można różne, na różne użytki analizy przeprowadzać, natomiast ja patrzę się na sytuację w strefie euro, patrzę się na opinię mieszkańców w strefie euro, patrzę się na opinię krajów, społeczeństw, które wprowadziły euro, tej tak zwanej nowej Unii, i generalne poparcie dla euro istnieje. U nas oczywiście ludzie zostali wystraszeni hasłem podwyżek cen, ale też wysuwanym z powodów ideologicznych, a nie merytorycznych, bo tych podwyżek cen nie było. A w jakim państwie w takim razie po przystąpieniu do wspólnej waluty ceny spadły? Zna pan taki przypadek? Ja nie wiem, czy spadły. Na niektóre wyroby pewnie spadły, na niektóre się podniosły. To była słynna sprawa cappuccino włoskiego, na gdzie przykład, zaokrąglono tak. cenę cappuccino, tam nie wiem, zero, po parę centów. Proszę pana, u nas takie korekty, ja chodzę do sklepu i widzę, co się dzieje z cenami w złotówkach. Więc kiedyś koszyk zakupów takich normalnych w markecie mnie kosztował 250 zł, dzisiaj 350 zł mnie kosztuje. Więc my mamy złotówkę. I będziemy mieli, gwarantuję panu, znaczący skok cen już niedługo. Przypomnijmy, że to, co się stało, o czym pan wspomniał we Włoszech, ten efekt cappuccino by wynikał z zaokrąglania i podwyższania cen. Znaczy, krótko mówiąc, to ta filiżanka kawy kosztowała niegdyś 1000 lirów, po czym okazało się, że kosztuje 1 euro. No i w związku z tym po przeliczeniu okazało się, że zdrożała ta filiżanka niemal dwukrotnie. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13 raz jeszcze bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Do widzenia. Pozdrawiam. Jan Król, członek Rady Głównej BCC, jest państwa gościem Euro w Polsce. Czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciwmałpa polskieradio.pl. Pan Sławomir. Panie Sławomirze, witam pana. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Witam słuchaczy też. Ja mieszkam akurat w takim mieście na granicy litewskiej. I kiedyś jeździliśmy my do Litwy, były zastawione parkingi przy sklepach litewskich. Teraz okupowani jesteśmy przez Litwę, Estonię, te kraje, które mają euro. I wszyscy przyjeżdżają po te takie podstawowe zakupy. O cappuccino nie mówmy, bo na cappuccino to w każdej chwili można wyjść, to cappuccino, jeżeli ono nawet będzie kosztowało parę groszy więcej czy mniej, to nam nie przeszkadza. Natomiast wszystka, cała spożywka, która i wszystkie inne rzeczy, po prostu koszami są wywożone od nas, z naszych sklepów. I to widać, jak te euro wpływa i zapytajmy tych krajów, które nie radzą sobie z tym euro na własnym podwórku. Co na to, panie Jerzy? Dziękuję. Panie Jerzy, witamy w Trójce. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panu, witam. Ja akurat dzwonię z Białegostoku. Akurat mam do czynienia z Litwinami. I nie będę panu mówił, co oni mówią na temat euro, ale tylko proszą. Polacy, nie róbcie tego, co my zrobiliśmy. Przestrzegają nas. Pan Michał, panie Michale, witamy pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Wszystkim słuchaczom. Ja akurat jestem rolnikiem i patrząc z punktu widzenia rolniczego na wprowadzenie euro. Jesteśmy bardzo dużym eksporterem przecież żywności, głównie na zachód, więc firmy, które produkują żywność, mleczarnie, one podpisują umowy, kontrakty w euro, więc kupujemy sprzęt rolniczy także w euro. Z punktu widzenia rolniczego dla mnie by było bardzo dobrze, gdyby było euro, ze względu na to, że ja miałbym stabilną cenę swoich produktów, a nie wiem, co panowie mówią tutaj, ten jeden pan z Białegostoku, inny pan, który mieszka blisko granicy litewskiej. Na Litwie zawsze było drogie jedzenie i ja akurat mieszkam na terenie niedaleko, można powiedzieć, granicy litewskiej, rosyjskiej. Aha. I mieszkam tutaj, można powiedzieć, od 15 lat. I Litwini przecież niedawno są w strefie euro, a zawsze u nas kupowali jedzenie, dlatego że było u nich drogo. Przypomnijmy, że Litwa, Łotwa, Estonia to są państwa, które są już w strefie euro. Pan Stanisław jeszcze? Panie Stanisławie, witam. Halo, dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Ja chcę zwrócić uwagę na jedną taką bardzo charakterystyczną rzecz, jeżeli chodzi o mówienie o euro, tak czy nie. Przede wszystkim jak ognia, i to w mediach, i zobaczy pan, że również w tym dzisiejszym programie wszyscy będą unikać jednego. Po jakim kursie będzie przeliczona złotówka, wszystkie nasze oszczędności, i to jest najważniejsze, żeby cały czas mówić również o tym, po jakim kursie. Dlatego, że gdyby to był kurs powyżej 4, tak jak w tej chwili jest 4 zł za 1 euro, to blisko połowa Polski byłaby nędzarzami, bo nasze płace są bardzo niskie i oszczędności, gdyby zostały przeliczone, to byśmy mieli marne pieniądze, jeżeli chodzi o euro. Tym jest, mówmy również o kursie. Tym jest, panie Stanisławie, poważny kłopot, ponieważ nie ma nikogo, kto by w sposób odpowiedzialny powiedziałby dziś, po jakim kursie ewentualnie wejdziemy do Unii Walutowej. Jarosław Janecki, główny ekonomista Société Générale. Za tym, czy należy przyjąć euro, czy też nie, mamy wiele argumentów. Po stronie zwolenników przyjęcia euro przede wszystkim należy wymienić koszty transakcyjne. O tym cały czas wspominamy. Z drugiej strony możliwość wystąpienia kryzysów na rynkach finansowych w pewien sposób powoduje, że część ekonomistów jednak nie spieszy się z wejściem do strefy euro. Wydaje mi się, że perspektywa przystąpienia do strefy euro wiąże się tak naprawdę z jednym najważniejszym czynnikiem, mianowicie tym, po jakiej cenie, po jakim kursie będziemy wstępować. Cała dyskusja o tym, kiedy, dlaczego i dlaczego nie teraz, a może i później, tak naprawdę nie ma sensu w sytuacji, kiedy nie będziemy mówić, jaki kurs euro-złoty jest dla polskiej gospodarki najbardziej korzystny. Jest to kurs, prawdopodobnie kurs równowagi, którego dzisiaj dokładnie nie możemy znać, nie możemy wyliczyć, ale moglibyśmy się cały czas zastanawiać nad tym, czy przypadkiem już teraz nie brać pod uwagę rozpoczęcia procedury wejścia do strefy euro. Pan Marcin komentuje, euro zdecydowanie ułatwi życie jeżdżącym po Unii. Po drugie, zawsze ktoś nas uratuje, tak jak na przykład Grecję. Przy złotówce nie mamy na to szans. Pan Wiesław, panie Wiesławie, halo? Kłaniam się, panie redaktorze. Kłaniam się panu, witam. Mam następujące pytanie. A jak kraje skandynawskie podeszły do tematu euro? Przecież w Danii, w Norwegii, w Szwecji mamy korony. W zeszłym roku byłem na wakacjach w Danii. Kraj jest ustabilizowany, bardzo dobra gospodarka, niewielka liczba ludności stosunkowo do Europy. I dlaczego kraje właśnie skandynawskie nie przystąpiły do strefy euro? Szwecja... Bo nie wyzbyły się własnej tożsamości, mają swój bank centralny. I mnie się wydaje, że mówimy tu ciągle, jakbyśmy byli w drugiej kategorii w Unii. Musimy, wejdziemy. Nie możemy chyba. Wydaje mi się, na dzień dzisiejszy nie mamy szans z takim potencjałem niemieckim, francuskim mierzyć się euro z tymi krajami. Szwecja, przypomnę, zdanie, tak? Ostatnie zdanie, bardzo proszę. Panie redaktorze, powiem krótko, może tak trochę dowcipnie, ale uważam, przyjęcie w obecnym czasie euro w Polsce to założenie sobie na szyję smyczy z kolczatką. Będziemy pozbawieni po prostu naszych tutaj możliwości ekonomicznych. Szwecja, przypomnijmy, panie Wiesławie, że jest oczywiście w Unii Europejskiej, ale jest członkiem nienależącym do strefy euro, o czym pan wspomniał. Natomiast Dania jest państwem, które zdecydowało się pozostać poza strefą euro, tak jak Wielka Brytania, i krótko mówiąc, nie zobowiązała się do przystąpienia do Unii Walutowej. Pan Ryszard. Panie Ryszardzie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, Ryszard. Dzień dobry, witam. No akurat panowie przede mną wszystko powiedzieli to, co chciałem powiedzieć. No przede wszystkim, że jaki będzie ten kurs tego przejścia na euro. No i właśnie dlaczego właśnie Skandynawowie tego nie uczynili. Także no, tyle z mojej strony. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem przed panem Pawłem Kutkowskim z Gdyni, którego pozdrawiam. Pozdrawiamy pana Pawła. Pan Krzysztof jeszcze z nami. Panie Krzysztofie, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, Krzysztof z Wrocławia. Dwie sprawy. Pierwsza sprawa, oczywiście, że będzie drożej. Mam pytanie, dlaczego i w imię czego ma być drożej? Druga sprawa, oberwą najbardziej emeryci, renciści, ludzie, którzy dzisiaj już ledwo koniec z końcem wiążą. I ostatnia sprawa, proszę popatrzeć na panów profesorów Belkę czy Balcerowicza. Oni są dla euro oczywiście na tak. Tylko ich konta też opływają w miliony. Dziękuję. Pan Sławomir. Panie Sławomirze, witamy pana jeszcze. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja zapraszam tego pana ekonomistę do sklepu na przykład na Słowacji. Ja przebywam 2 razy w tygodniu na Słowacji. I taka czekolada Milka kosztuje z promocji 99 centów. To jest ponad 4,30 zł. Proszę zobaczyć, ile ta czekolada kosztuje u nas. Jakiekolwiek wszelkie rzeczy. Wie pan, za biurka to się dobrze tylko opowiada i dobrze się tutaj mówi i mydli oczy ludziom. Trzeba być praktykiem troszeczkę, a nie takim teoretykiem i tylko wciskać coś, co nie wiąże się z prawdą. 29 minut po południu. Dziękuję, pozdrawiam. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatana. Polska musi spełnić warunki przyjęcia do strefy euro. Nie możemy mieć za dużego deficytu, zadłużenia, za dużej inflacji i musimy zmienić konstytucję, bo zgodnie z obecną nie możemy wstąpić do strefy euro. I te wszystkie warunki powinniśmy spełnić, aby w sytuacji, kiedy będzie to dla nas korzystne, abyśmy w takiej sytuacji mogli przystąpić do strefy euro. W traktacie unijnym powiedziane jest, że przystępując do Unii, przystępuje się w przyszłości również do strefy euro, ale nie ma podanej konkretnej daty. W związku z tym moment wstąpienia będziemy mogli sobie wybrać, ale najważniejsze jest, abyśmy spełnili warunki wejścia do strefy euro, bo niezależnie od tego, czy do euro wstąpimy, czy też nie wstąpimy, a w każdym razie nie wstąpimy w najbliższym czasie, to i tak spełnienie tych warunków przyniosłoby Polsce korzyści. Chyba nikt nie kwestionuje, że mniejszy dług jest lepszy niż duży, że mała inflacja jest korzystna, że nie należy dopuszczać do nadmiernego deficytu. 12.30 już minęła, zatem moim gościem jest pan dr Artur Bartoszewicz, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam państwa bardzo. Słyszałem, że podobno zabarykadował się pan w swoim gabinecie z obawy, że wciągną pana do strefy euro. Ach, to jakieś plotki, ale to ja nie muszę się barykadować. Każdy, kto rozsądnie przeanalizuje sytuację i patrzy z punktu widzenia ekonomicznego, a nie patrzy z punktu widzenia emocji, a też czy też decyzji o charakterze czysto politycznym, będzie podejmował decyzję ograniczającą swoje emocje za tym projektem w momencie, jakim jesteśmy i w strukturze gospodarek, w której funkcjonujemy, czyli przy sytuacji, w której największa gospodarka czerpie największe korzyści z tego projektu, a mniejsze gospodarki ponoszą koszty utraty niezależności prowadzenia polityki pieniężnej. Ja bez żadnej rozumiem demagogii, bez niczego. Po prostu czysta kalkulacja ekonomiczna. Cytowałem raport niemieckiego think tanku Centrum Polityki Europejskiej. Ten raport wskazuje w zasadzie na 2 państwa, które by zyskały na przestrzeni lat. Niemcy, Holandia. Dlaczego tak się stało? Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim Niemcy. Niemcy jako gospodarka silna. Przypomnijmy sobie troszkę historii. Projekt euro to są lata 70. Tak naprawdę duży nacisk Francuzów na Niemców, żeby w ogóle wprowadzić strefę euro i samo euro. Niemcy miały 2 dylematy. Pierwszy bardzo pozytywny, czyli wiedziały, że zyskają najwięcej na tym projekcie, a drugi, kto będzie prowadził politykę, wspólną politykę pieniężną w Europie i z tego powodu mają bank centralny we Frankfurcie, czyli u siebie. Oczywiście godzę się na to, że obcokrajowiec będzie prowadził tą politykę, ale bank centralny europejski miał być zbudowany na wzór Bundestagu, to znaczy Bundesbanku, czyli bezwzględnie prowadzić politykę zgodną z logiką, która do tej pory wówczas wzmacniała markę. I tak się stało. I to jest mechanizm, który jednoznacznie wskazuje na cechy tego projektu. Ja bym był za tym projektem, gdyby po pierwsze było powiązanie polityki pieniężnej z polityką fiskalną. Czyli mielibyśmy sytuację, w której Niemcy, które mają największe korzyści, dokonywałyby transferów zwrotnych, części przynajmniej tych korzyści, i tu jest mowa o około 100 miliardów euro rocznie. To są tego typu korzyści, które gospodarka niemiecka ma, które należałoby wyrównywać straty poszczególnych innych gospodarek. A fundamentem sprzeciwu ekonomicznego jest to, że pozbywając się polityki pieniężnej, pozbywamy się możliwości osłabienia swojej waluty w sytuacjach kryzysowych. Co wskazują, na co wskazują na przykład ekonomiści w Grecji, bo uważają, że jeśli Grecja pozostała przy drachmie, no oczywiście, to osłabienie... Oczywiście, już dawno wyszła z tej sytuacji. Tak, osłabienie drachmy spowodowałoby napływ inwestorów, napływ kapitału, ożywienie gospodarcze. Zwiększyłaby się konkurencyjność tej gospodarki, a w drugim wymiarze musieliby pracować nad produktywnością. To są dwa pojęcia, które trzeba rozumieć. Ale... Proszę. Nie, to ja pana proszę, bo pan jest gościem. Jedno zdanie. Jeżeli Grecja nie może osłabić swojej waluty, to musi poddać się naciskom MF-u, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego i Komisji Europejskiej. Europejskiego Banku Centralnego. Zaciśnięcia pasa, bo musi ograniczyć fiskalnie w tym zakresie swoje działania. Więc obniżanie emerytur, obniżanie wydatków. Chodzi o to, żeby zbudować tą konkurencyjność gospodarki, ale to jest wewnętrzne osłabianie gospodarki, niemniej, bardzo niebezpieczne. Niemniej niektórzy uważają, że przystąpienie do euro wiąże się na przykład z większą dynamiką wzrostu PKB, czyli tempa bogacenia się kraju. Tak może być, ale nie musi? Nie. Jeżeli popatrzymy na po 2008 roku, na dynamikę rozwoju państw i wzrostu PKB, to strefa euro rozwija się o wiele wolniej. No, ja spojrzałem na ostatni kwartał 2018 roku. Średni wzrost w strefie euro to byłby 1,2% PKB. Tak. Tymczasem przypomnijmy, no u nas to było 5%. Także... Właśnie, a proszę sobie przypomnieć, dlaczego byliśmy tak zwaną zieloną wyspą po roku 2008? Dlatego, że bardzo szybko została osłabiona złotówka wobec euro, około 30%. I my dzięki temu osłabieniu dalej mogliśmy konkurować na rynku. Gdyby tego nie było, gdyby tego mechanizmu nie było, byłby kłopot. I tutaj oczywiście ja się zgadzam z częścią argumentów mówiących o tym lęku przed zwyżką cen. No te obawy zgodnie z badaniami wyraża oczywiście 85%. 5% pytanych w Polsce, a przy okazji, skoro ten wątek pan poruszył, też chciałem. Dlaczego we wszystkich państwach po przystąpieniu do euro ceny rosły, bo wszyscy zaokrągleli w górę? Ja przyznam, po części dlatego, że część towarów o charakterze wymiennym, czyli w to, co jest w wymiarze międzynarodowym transferowane, no uzyskiwały taką cenę, która była jakby korzystna z punktu widzenia producentów, czy dostawców, czy pośredników. To jest bardzo naturalny mechanizm. Co ciekawe, w niektórych państwach wprowadzono przecież monitoring cen, bo wiedziano, jak to działałoby w innych. Dokładnie. Nawet kary za nieuzasadnione podwyżki pomogło. Rynek reaguje własną dynamiką i państwa mogą i władze mogą próbować cokolwiek ograniczać, a i tak rynek na tym wygra. Jeszcze jedno słowo odnośnie tego, co się bardzo powtarza, taki lęk albo takie zaklęcie w stylu wszystko jest zależne od tego, po jakim kursie wejdziemy. To jest taka logika, jakbyśmy się wybierali na bal, który nie jest tylko balem, na wesele. O, ślub, proszę państwa. Bierzemy ślub. I najważniejsze to jest to, w jakim garniturze my tam wystąpimy. Guzik, prawda. Najważniejsze jest to, jak mamy zaplanowane całe życie, czyli czy będziemy mieli za co płacić rachunki, bo ślub i wesele minie, a potem są zobowiązania. Potem pojawiają się dzieci, potem są zobowiązania wynikające z edukacji i ze starości. I na to trzeba będzie mieć pieniądze. Więc jeżeli ktoś myśli, że jest tylko jednorazowa ocena, po jakim kursie wejdziemy, to jest tylko ochrona tego, co do tej pory potencjalnie zarobiliśmy. A to w jaki sposób później będziemy konkurować wewnętrznie w gospodarce strefy euro, będzie zależało od pozycji konkurencyjnej naszej gospodarki i innowacyjności, produktywności gospodarki. Wrócimy do rozmowy za kilka minut. Panie doktorze, przed godziną 13 raz jeszcze Artur Bartoszewicz jest moim gościem, Szkoła Główna Handlowa. Panie Cezary, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Ja tak. Chciałem podać swój własny przykład, który daje do myślenia, ponieważ tu wszyscy mówią, że w 2008 roku myśmy przeszli złą stopą przez ten kryzys. To jest nieprawdą. Z tego względu, że ja w tym czasie kupowałem mieszkanie. I cena tego mieszkania była w euro. Mhm. Ja miałem euro, znaczy nie miałem euro, ale miałem złotówki zaoszczędzone. W tym czasie około 3 zł oscylowała cena euro. W momencie, kiedy przyszło do transakcji, ja dopłaciłem 50 tysięcy do tej pierwotnej ceny. Mhm. Tego wniosek jest taki, że wcale... sytuacja u nas była podobna, jak byłaby w Grecji, gdyby mieli drachmę. Tak, bo ale nasza to jest... waluta straciła 30% co najmniej. To jest przykład z całym szacunkiem, panie Cezary, ale jednak w skali mikro, tymczasem w skali makro, no by dane były jednoznaczne. Nie mieliśmy recesji, powiedzmy, że mieliśmy stagnację, a nawet niewielki wzrost. I na tle innych państw Europy, trzeba o tym pamiętać, rzeczywiście wyróżnialiśmy się. Pan Piotr, panie Piotrze, witam, halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry, witam. Bardzo mi się podobało to, co powiedział przed paroma minutami pan Bartoszewicz. Dodać, natomiast jeśli chodzi o pana Mordasewicza. Nie wiem, jak się nazywa minister finansów w rządzie Francji, ale to jest pierwsza osoba z brzegu, która mi przychodzi na myśl, która nie ma zamiaru spełniać kryteriów konwergencji, no bo deficyt budżetowy i zadłużenie Francji przekracza te kryteria. No, mają grubo powyżej 100%. Zgadza się. Zadłużenie, tak, Francuzom wolno, dług publiczny do PKB. Natomiast jeśli chodzi o kurs przeliczenia, w tym, że w 2008 roku polskie firmy miały wielki boom eksportowy, kiedy właśnie z 3 zł na prawie 5 w pewnym momencie cena euro skoczyła. I dzisiaj, jeżeli my jesteśmy w stanie eksportować do Niemiec czy do Francji tyle, ile się da, to właśnie dzięki temu, że no, polska gospodarka może jakoś sterować walutą. Gdybyśmy mieli przeliczyć nasze oszczędności, płace i ceny również, na przykład po kursie 3:1, no to okej, ci, którzy mają kredyty wzięte w euro walutowe, byliby w niebo wzięci, ale cała reszta gospodarki bardzo szybko doszlusowałaby do tej greczki. Pan Konrad, dziękuję panu, napisał, nie wierzę, że przy okazji zmiany waluty sklepy nie wykorzystają okazji, by podnieść ceny. Optycznie będzie wydawało się, że jest taniej, bo na przykład za mleko zamiast 2 zł zapłacimy 90 eurocentów. Pani Anna na antenie, witam, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Mój telefon jest spowodowany wypowiedzią jakiegoś tam króla z tak zwanego BBC. Proszę tak nie mówić, bo postponuje pani nie tylko mojego gościa, ale również mnie. Imienia. Proszę wobec tego mi pomóc. Ale można było powiedzieć na przykład pan król albo gość król. Tak, i pan Jan Król, członek Rady Głównej BCC. Aha, właśnie, z BBC, tak zwanego BBC. BCC. Otóż ten człowiek wprowadził w audycję oszustwa intelektualne. Jedną z form zamieszania intelektualnego, także w Polsce, to jest reinterpretacja pojęć, podstawowych pojęć. I w tym przypadku chodziło tutaj o suwerenność. W związku z tym żądam także od pana, aby wprowadził pan rzeczywiste znaczenie pojęcia suwerenności, ponieważ lub też kogoś właściwego do zdefiniowania tego pojęcia, ponieważ... ja po prostu mnie obraża. Pani Anno, ale ja wyszedłem z założenia, że ciekawość taka bardzo prosta, intelektualna, że tak powiem, nakazuje zapraszanie różnych gości o różnych poglądach i jak być może śledzi pani tę audycję i nasze zmaganie się z rzeczywistością, to staramy się być wierni tej zasadzie. Pan Jerzy, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry państwu. Kłaniam się panu. Wczoraj mi się udało dodzwonić, dzisiaj jakoś szczęśliwie mój ukochany program. Otóż, szanowni państwo, ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Proszę zwrócić uwagę, powtarzam tutaj się na to, że wszystkie osoby, ekonomiści, pseudoekonomiści, wszystkie osoby, które optują za euro, za tym, żeby w Polsce wprowadzić euro, to są środowiska zbliżone do dawnej Unii Wolności, obecnie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej i w związku z tym zbliżone również do Gazety Wyborczej. Panie, że tu muszę zaprotestować, ponieważ o ile co powiedziałem na początku, Nowoczesna umieściła ten postulat wprowadzenia euro w ciągu najbliższych 5 lat, co wydaje się zresztą technicznie niemożliwe, ale zostawmy to do swojego programu. Tylko... O tyle by przedstawiciele na przykład Platformy są bardzo zdystansowani i bardzo ostrożni, jeśli chodzi o ten pomysł. Tak, szanowni państwo, dlatego że oni prowadzą taką politykę. To jest bardzo sprytna polityka. Raz jesteśmy jesteśmy aha. zaraz, jesteśmy przeciw, raz mówimy, że może za jakiś czas. To jest ta polityka, to jest coś, co nazywamy w tym przypadku nieładnie dyplomacją. Natomiast ja wiem jedno tutaj, wracając jeszcze do tej Gazety Wyborczej, że wszystko, niemalże wszystko, za czym była Gazeta Wyborcza, to Polsce nie wyszło na dobre. I proszę o tym pamiętać. Wszystko, co forsuje Gazeta Wyborcza, w rzeczywistości tak naprawdę nie jest dobre. Zostawmy gazetę. Dziś nie rozmawiamy o gazecie. Dziś o euro w Polsce. Czy tak, czy nie? Polecam naszą stronę internetową jak zwykle. Tam oczywiście sonda. Pan Łukasz z nami. Panie Łukaszu, witam. Halo. Witam serdecznie. Dzień dobry panu. Pierwszy raz od 8 lat się dodzwoniłem. Pierwszy raz dzisiaj. To dlaczego pan nie dzwonił przez 8 lat? A ja czekałem. Dzwoniłem, ale ja nie mam aha. szans się dodzwonić. Ja po prostu nie miałem szczęścia. Więc wracając do tematu. Bardzo mam prośbę do wszystkich tutaj naszych Polaków kochanych. Nie wiążcie euro z polityką, tylko patrzcie na to poprzez pryzmat ekonomii. I nie zgodzę się tutaj z niektórymi ekonomistami, że byliśmy zieloną wyspą w okresie kryzysu, dzięki temu, że mieliśmy złotówkę. Był moment taki na samym początku, kiedy euro bardzo mocno zapikowało w dół, zresztą jak i inne waluty, co było tragedią. Tragedią dla firm z branży odlewniczej, które 90% swojej produkcji kierują na zachód. Pojawiły się opcje walutowe oferowane przez banki, które następnie firmy doprowadziły prawie że do upadku, prawie że do bankructw. A zresztą w niektórych przypadkach skończyło się to bankructwem. Zresztą pan premier Pawlak próbował zająć się tą sprawą. Euro daje nam stabilizację, przewidywalność. Nie byłoby problemu z kredytami frankowymi, ponieważ kursy innych walut do euro są dużo bardziej stabilne. W czasach kryzysów, zwłaszcza no jeśli chodzi o WIBOR, czyli kredyty są dużo bardziej dostępne. I te kredyty, tak, zupełnie inaczej oprocentowane, dużo, dużo niżej. Ktoś napisał, wspomniał pan postać Miltona Friedmana. On powiedział coś takiego. Polska nie powinna naśladować bogatych krajów zachodnich, bo nie jest bogatym krajem zachodnim. Polska powinna naśladować rozwiązania, które kraje zachodnie stosowały, gdy były tak biedne jak Polska. Profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Politechnika Warszawska. Uważam, że euro to byłby znakomity pomysł i bardzo bym chciała, żeby ci, którzy się publicznie wypowiadają na temat euro, po pierwsze, wypowiadali się dlatego, że są ekspertami w tej sprawie, a nie dlatego, że są politykami. Po drugie, absolutnie nie straszyli ludzi, dlatego że euro nigdy nie wprowadzimy z dnia na dzień. Do tego trzeba się przygotować. Jak już wejdziemy w ten tak zwany korytarz, to ceny zostaną wystawione w dwóch walutach. Ludzie będą widzieli, ile to kosztuje w euro, ile to kosztuje w złotych. To będzie dyskusja nad przyjęciem, po jakim kursie to euro przyjąć. Muszą być zapewnione warunki konkurencyjności naszej gospodarki. Więc to nic się nie zjawi tak nagle, żeby ludzi przestraszyć, żeby ludzie zbiednieli, żeby superinflacja jakaś była. W ogóle o tym mowy nie ma. Trzeba rozpocząć narodową debatę i edukować ludzi na ten temat, co to jest za sytuacja, co to jest euro i dlaczego nam będzie lepiej, jak my euro wprowadzimy. 7 trójek na początku 22. Pan Tomasz, panie Tomaszu, halo. No witam. Witam. Ja mam takie 3 uwagi. Pierwsza uwaga brzmi w ten sposób. Analogicznie do, że tak powiem, rekordów biegackich. Jeżeli ja zaczynam bieg, czyli zaczynam biegać, to moje rezultaty z dnia na dzień się poprawiają. Ale poprawić później swój rezultat jest bardzo trudno. Mhm. I to jest cała sprawa związana z tym, dlaczego my się rozwijamy szybciej, a ktoś się rozwija wolniej. To jest uwaga pierwsza. Tak. Uwaga druga. Jeżeli w tym całym kryzysie nasza waluta została obniżona o 30%, to znaczy, że nasza praca Polaków została po prostu wyceniona o 30% taniej. W związku z tym no, staliśmy się niejako niewolnikami. No to mi się troszkę nie podoba. A i trzecia ostatnia? Tak, i sprawa trzecia, która mi umkła, no i to będzie kiedy indziej. Panie Tomaszu, to umawiamy się w takim razie na trzecią sprawę na zaś. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry słuchaczom. Ja się generalnie nie zgadzam na wprowadzenie euro i zgadzam się praktycznie całkowicie z tym, co powiedział pan profesor, tylko przepraszam, nie zapamiętałem. Pan doktor Bartoszewicz. Bartoszewicz. Dlaczego? Nie jesteśmy potrzebni jako gospodarka konkurencyjna w Unii. Jesteśmy potrzebni tylko i wyłącznie jako odbiorcy i to już od dawna wiadomo. Poza tym na samym przejściu na euro zarabia w tym przypadku europejski bank, prawda? Czyli generalnie Niemcy, bo oni są emitentami euro w tym przypadku. Także wszystko, co do tej pory powiedział pan profesor, jest jak najbardziej trafne. Natomiast euro jako takie, jak do tej pory, nie przynosi żadnych korzyści albo niewielkie korzyści innym państwom. Oczywiście są jakieś plusy, ale na pewno jest to wiele więcej minusów. Także dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana, dziękuję. Pan Sławomir, panie Sławomirze, dzień dobry. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, witam. Ja mam takie trzy krótkie uwagi. Po pierwsze chciałem przypomnieć, że funkcja potęgowa to jest bardzo silna funkcja, a stopy procentowe są właśnie wyliczane według funkcji potęgowej. Są funkcją potęgową tak naprawdę. I jeżeli my przyjmujemy pewne parametry na określony punkt czasu do przyjęcia waluty euro na przykład, to później te parametry nam się będą rozjeżdżały właśnie według funkcji potęgowej, czyli będą narastały napięcia, a my mamy zupełnie inną kulturę gospodarowania niż kultura gospodarki niemieckiej. Po drugie, przyjęcie tylko czterech kryteriów konwergencji przy całej złożoności gospodarki narodowej, no to jest po prostu... To pana zdaniem za mało? Ja, oczywiście, że za mało. I po trzecie, ja mam duże wątpliwości, czy my w ogóle jesteśmy zobowiązani do przyjęcia waluty euro, ponieważ jeżeli zostaje zawarta umowa pod wpływem błędu, czyli został partner przy zawieraniu umowy oszukany, to taka umowa nie obowiązuje, więc może umowa nas w ogóle nie powinna obowiązywać. Krótko jeszcze pan Marian. Panie Marianie, krótko proszę, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja podróżuję po Europie, mam dużo wyjazdów służbowych i miałem okazję też przeżyć wprowadzenie euro w Niemczech. I pięknie to wyglądało, no euro 1:50, prawda? To, co kosztowało markę, kosztowało 50 eurocenta. Za jakiś czas już się ładnie ceny wyrównały. Później przyglądałem się temu wszystkiemu, jak to na Słowacji się odbyło, jak to oni zbiednieli z tego tytułu, jak nie zawsze było ich stać na zakupy i nie zawsze im tych euro wystarczyło. Ja jak najbardziej fajnie jest sumując tym euro, ale zastanówmy się nad jednym. Czy naprawdę będzie naszych emerytów, tak jak już mój przedmówca to powiedział, stać na to, żeby dostać 300 euro emerytury i to wszystko. Na koniec, ładnie. Panie Marianie, dziękuję. Pan Grzegorz jeszcze. Panie Grzegorzu, witam. Króciutko proszę, bo audycja nam się kończy. Halo? Witam. Witam. Ja mieszkam na Podkarpaciu, niedaleko właśnie Barwinka, czyli granicy powiedzmy słowacko-polskiej i pamiętam, jak jeszcze przed wejściem euro tutaj cała powiedzmy ta część Beskidu Niskiego jeździła na Słowację na zakupy, ponieważ no było dużo taniej, już nie mówię tam o jakimś piwie, alkoholu, ale i jedzenie było dużo taniej i u nas ta gospodarka po tej części, w tej części kraju jakoś tak słabiej funkcjonowała. Odkąd weszło euro, nagle w Polsce zaczęły się rozbudowywać sklepy wielobranżowe i do dnia dzisiejszego kolejki Słowaków z przyczepkami, z różnego rodzaju większymi samochodami przyjeżdżają. Ciągle teraz się pojawiają. 9 minut do 13. Paweł Satalecki, ekonomista. Myślę, że wprowadzenie euro jest decyzją nie tylko ekonomiczną, ale też, a może i dzisiaj przede wszystkim polityczną. Po pierwsze, pamiętajmy o tym, co powtarzamy wielokrotnie na łamach mediów i przez polityków, że de facto Polska oczywiście zobowiązała się do wprowadzenia euro w Polsce kiedyś. I ten tak zwany timing, czyli czas, kiedy najlepiej byłoby nam wprowadzić euro, wydaje się, że już najlepszy czas trochę minął, jest za nami i dzisiaj rzeczywiście to, o czym mówi PiS, może nie byłby to najlepszy czas na wprowadzenie euro. No bo dzisiaj Polska rzeczywiście jest bardzo elastyczna pod względem waluty. Jesteśmy w stanie, biorąc pod uwagę kryzys europejski natury ekonomicznej i politycznej, mam tu na myśli także Brexit, jesteśmy w stanie bardzo elastycznie reagować na to, co się dzieje za naszą zachodnią granicą i konkurować rzeczywiście dosyć skutecznie na rynkach międzynarodowych. Czyli jakby brak tego euro rzeczywiście pozwala nam być bardzo elastycznym. Z drugiej strony, w jakiejś takiej średniej bądź dłuższej perspektywie, przyjęcie euro, no, rzeczywiście pozwoli nam dojść do tego takiego elitarnego klubu, który zaczyna się tworzyć w Unii Europejskiej, czyli mówimy o tej Unii dwóch prędkości. Wydaje się, że Polska powinna tam należeć. Niedawno doszliśmy do statusu rynku rozwiniętego, a skoro tak, jesteśmy ambitnym państwem, to powinniśmy także pod kątem walutowym starać się dążyć, żeby wejść do tego elitarnego klubu. Ponownie pan Jan Król, członek Rady Głównej BCC. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, kłaniam się. I ponownie pan dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Witamy również. Dzień dobry, witam serdecznie. Oto wyniki naszej sondy. Waluta euro w Polsce 6% internautów trójkowych na tak, 94% na nie. Jan Król, jeden ze słuchaczy, napisał, że ma wrażenie, że zwolennicy przyjęcia euro używają często argumentów takich pozaekonomicznych, że zobowiązaliśmy się, że wypada, że przypieczętuje to obecność Polski w Unii i że pyta w związku z tym, czy jedynym argumentem nie powinien być po prostu pragmatyzm. To pragmatyzm oczywiście tak i mój pragmatyzm przemawia za euro. Natomiast ten strach przed euro jest tak powszechny, co wynika z tych sąd. Zresztą na przykład pan redaktor sam ten strach podtrzymał, mówiąc, że cappuccino kosztowało 1000 lirów, a potem 1 euro, czyli 2000 lirów. Sprawdziłem, otóż cappuccino kosztowało 1500 lirów, a potem 2000, więc nie o 100% wzrosło, a o 30%. Więc to są takie drobne... Bardzo przepraszam za tę pomyłkę. Czy ktoś przywołuje dochody panów Balcerowicza i Belki, ale nie przywołuje przychodów, dochodów pana Morawieckiego, premiera, który jest przeciwnikiem euro. Więc wie pan, te argumenty są tak od sasa do lasa. No nie do końca. Znaczy, jeżeli pan dotknął tej... Nie tylko nie musimy wprowadzić euro. Możemy wystąpić z Unii Europejskiej. Przecież jesteśmy suwerennym krajem. I a propos tych, którzy za Unią głosowali, tych, którzy byli też przeciw Unii Europejskiej, warto sięgnąć trochę pamięcią, jak to rzeczywiście było i kto był naprawdę za Unią Europejską, a kto w tej chwili czerpie korzyści z Unii Europejskiej. Po pierwsze, jeżeli mogę odnieść się do tej kawy nieszczęsnej, to bywałoby różnie we Włoszech, ponieważ kawa, jak być może pan wie, we Włoszech nie ma jednej ceny i w zależności od miejsca, regionu, ceny są różne. Takich regionów nie było, natomiast inną do dzisiaj... Cenę kawa ma w Südtirolu, a inną na przykład w biednym miejscowości małej pod Neapolem. Ale zostawmy to. Pan Bartoszewicz, Artur, pan doktor Bartoszewicz, pada jeszcze jeden argument. Pojawił się między innymi w takiej analizie Związku Przedsiębiorców Pracodawców, że stracimy atut na rynku europejskim związany z niskimi kosztami pracy. To jest trafny argument pana zdaniem? Tak, to znaczy jeżeli popatrzymy na to, o czym mówiłem, czyli utratę możliwości korekty sytuacji, kiedy na rynkach międzynarodowych albo utracimy, albo nie będziemy mieli wyraźnie utrwalonej konkurencyjności, przy dysproporcjach produktywności, które mamy niestety, bo uzbrojenie stanowisk pracy w Polsce jest na niskim poziomie, jeszcze w relacji do tych najbogatszych gospodarek, to znaczy, że jest wyraźne takie ryzyko. Oczywiście nikt nie kwestionuje, że fajnie by było mieć taki świat bez ryzyka kursowego i bez ryzyka transakcyjnego, tylko korzystają wówczas ci, którzy w tych transakcjach uczestniczą. A to, co ja widzę, czy to, co ja staram się mówić, to nie jest ocena polityczna, to jest po prostu próba ceny makroekonomicznej, gospodarczej, tego zjawiska. Minuta nam pozostała. Że nam się nie opłaca. Pan Jan Król, 30 sekund dla obu panów, tak dla euro, ponieważ... Ponieważ jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a Unia Europejska będzie się integrowała wokół euro. I projekt Unii Europejskiej jest projektem ekonomicznym, ale jest też par excellence projektem politycznym. I w interesie politycznym i w interesie bezpieczeństwa naszego kraju i gospodarczego i każdego innego jest bycie w strefie euro. Artur Bartoszewicz, nie dla euro, ponieważ? Ponieważ gospodarka musi być zawsze przed polityką. I po pierwsze gospodarka, już nie będę kończył, co powiedział jeden z prezydentów Stanów Zjednoczonych, warto jest patrzeć na swój portfel, bo nie raz ze względów politycznych zrobiliśmy głupotę, za którą płaciliśmy z własnych kieszeni bezpośrednio. Ja jestem za Unią Europejską, ale co nie znaczy, że na siłę i dla zasady mam wchodzić w coś, co mi się nie opłaca. Nawet zakładając, że się pomyliłem, to jednak 30% ta kawa wzrosła, prawda?